Sigmund Freud, 1856-1939. Yazan Çiğdem Sezer. Seslendiren Levent Şenbay. Düşüncenin Kolombu. İnsanın en güçsüz, hatta marazi yanlarından olan aşk söz konusuysa ve özne Freud'sa, bilinen her şeyi unutmak ve konuya sıfır noktasından bakmaya çalışmak doğru olsa gerek. Bilinir ki aşk, insanın kimyasını altüst edecek, zihinsel süreci farklılaştırabilecek bir etkiye sahiptir ve Freud'un istediği asla bu değildir. Çünkü o, yaşamının ilk yıllarından itibaren bir dahi olacağı günlerin düşünü kurmuş, heykelinin dikildiğini, onun için törenler düzenlendiğini hayal etmiş, bu hayali törende söyleyeceklerini bile bilincinde hazır etmiştir. Böylesi bir hayali gerçekleştirmeye soyunmuş bir yaşamda, bildik çılgınlıkları, sapmaları, travmalarıyla yaşanacak bir aşka yer olamazdı, olmamalıydı. Öyle de oldu. Ya da öyle olduğu izlenimi yaratılmak istendi. Freud, hayatı boyunca tek eşliliği savundu ve öyle yaşadı. Evet ama karısına aşık olmuş muydu? Kendisi öyle olduğunu söyledi, yazdı. Annesi Amelia, karısı Martha, baldızı Minna ve kızı Anna. Freud'un yaşamındaki köşe başlarını tutan kadınlar bunlar. Hepsiyle de ilişkileri sıra dışıydı. Ve bu sıra dışılık, dünyaya adımını attığı anda, güzel şeylere inanmaya hazır bir çevre tarafından onaylandı. Elbette ki bu çevre, Freud'un sıra dışılığını, sıradan olanaklar ve o olanaklarla zenginleşen yaşantılar olarak hayal etmişlerdi. Oysa onun düşlediği, içinde parayı, şöhreti barındıran, bir anlamda şans ve başarı denebilecek sıradan bir sıra dışılık değildi. O, bilinmeyeni bildirmek ve böylece unutulmaz kılınmak istedi. Bunu gerçekleştirebilmesi için kendi yaşamının da bilinmezi bilmeye, çözmeye yönelik olması gerekiyordu. İfade maksadı aşmaz umarım ama denebilir ki Freud, insanı ve onun içsel donanımını çözebilmek uğruna kendini bir denek yerine koydu. 83 yıllık yaşamını bir denek olarak tamamladı. Bu tamamen kendi tercihiydi ve yine tamamen bilinçli bir tercihiydi. 6 Mayıs 1856'da Moravya'daki Freiberg, şimdiki adıyla Pribor, Çekoslovakya kasabasında, başında ona gelecekte mutluluk ve şöhret getireceğine inanılan cenin zarıyla doğan çocuğun adı Sigmund Freud'tu. Cenin zarının uğruna ve bu konuda çevredekilerin kehanetlerine yürekten inanan anne sayesinde Freud'un kahramanlık giysisi daha beşikteyken örülmeye başlanmıştı bile. Yün tüccarı olan baba Jakob Freud, anne Amelia Nathanson'la evlendiğinde 40 yaşındaydı ve ilk evliliğinden 2 çocuğu ve 1 torunu vardı. Natalie ise henüz 20 yaşındaydı. Sigmund doğduğunda annesiyle yaşıt üvey kardeşleri ve kendisiyle akran sayılacak bir yeğeni vardı. Bu karmaşık aile yapısı Freud'un yaşamındaki ilk paradoksları oluşturmuştu. Sigmund, Amelia'nın ilk çocuğuydu ve geleneksel olarak Yahudi ailelerinde erkek çocuğa verilen önemi taşıyordu. Ek olarak doğumunda taşıdığı cenin zarının olası uğuru nedeniyle ailede her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştu. Bundan olsa gerek, ilk kardeşi doğduğunda kıskançlık sorununu yoğun olarak yaşamış ve belki de bunun etkisiyle ileriki yaşlarda da kız kardeşiyle arası iyi olmamıştı. Baba Jakob, ailede herkes tarafından sevilen, nazik biri olarak tanımlanıyor ama otoriteyi de o simgeliyordu. Anne ise canlı bir kişiliğe sahipti. Öyle ki 95 yaşındayken gazetede çıkan bir fotoğrafı için şöyle demişti: "Kötü bir baskı. beni 100 yaşındaymışım gibi gösteriyor. Bunu söyledikten 5 hafta sonra öldü. Sigmund, tutkulu duygular taşıyan mizacını, aralarında yakın bir bağ olan annesinden almıştı. Annesinden aldığı bir diğer özellik de özgüven duygusuydu. Annesinin Freud'a olan sevgi ve ilgisinin, hayranlıkla denebilir, onun kendine güven duygusunu geliştirmesinde önemli bir rol oynadığı kabul edilir. Babasındansa mizah duygusunu, olaylara ilişkin sağduyulu kuşkuculuğu, özgür düşünme yetisini ve olasılıkla karısına olan düşkünlüğünü almıştı. Nazik ama otorite simgesi bir baba, sevgi ve ilgi kaynağı bir anne ve katı bir Katolik olan dadı. Kendisinin de daha sonra psikoloji tarihine kayıt düşeceği şekilde insanın kişilik yapısı özellikle ilk 3 yaşta biçimleniyordu. Ve Freud bu yılları yukarıda andığımız karmaşık aile yapısı içinde geçirdi. Freud 4 yaşına geldiğinde ekonomik bunalım nedeniyle aile Viyana'ya taşındı. Ailenin o dönemdeki ekonomik sorunları daha çok dünya genelinde yaşananlarla ilgiliydi. Teknoloji gelişmeye başlamış, bunun sonucunda makinelerin kullanımı artarak insan gücüne gereksinim azalmıştı. Ayrıca yalnız Freud'ların değil, tüm kasabanın geçim kaynağı olan tekstil üretimi son 20 yılda oldukça azalmıştı. 1851'de yaşanan enflasyon, kasabanın daha da yoksullaşmasına neden olmuştu. 1859'da Avusturya-İtalya Savaşı yaşanmış ve kasaba önemli ölçüde yıkılmıştı. Bütün bunlar ekonomik sorunlarla birlikte başka kaygıların da ortaya çıkmasına neden olmuştu. 1848-1849 devriminin sonuçlarından biri de Çek milliyetçiliğinin yoğunluk kazanmasıydı. Bu yoğunlaşma Çek milliyetçiliğini Avusturya politikasında etkin kılmıştı. Çek nefreti, özellikle Almanlara ve Avusturyalılara karşı gelişmekle birlikte, giderek dil ve eğitim açısından Alman olan Yahudilere yöneldi. Gerçekte, Prag'daki devrim de Çeklerin Yahudi tekstil tüccarlarına isyanıyla başlamıştı. Alman Yahudileri, yükselen milliyetçilik ve ekonomik sorunların günah keçisi seçildi. Gelişen bu toplumsal sorunlar, belki de ailenin göç olayını sadece hızlandırmıştı. Çünkü onların Sigmund'la ilgili parlak düşünceleri vardı ve onun iyi bir eğitim alabileceği bir yerde yaşaması, okuması gerekiyordu. Viyana'ya yerleşmek üzere yola çıktıklarında, önce Leipzig'e geldiler ve burada bir yıl kaldılar. Freud, Leipzig'e yaptıkları tren yolculuğu sırasında ilk kez gaz alevini gördü ve bu alevler ona cehennem ateşini düşündürdü. Böylece tren yolculuğu fobisi gelişti. Sonraki yıllarda analizle bu fobisini gidermiş olan Freud için bu kişisel deneyim, bilimsel çalışmalarının altyapısını oluşturan pek çok deneyimden biridir. Bilinir ki Freud'un psikanaliz üzerinde yaptığı tüm çalışmalar, buluşlar, onun özel deneyimleriyle yakından ilgilidir. Birçok kuramı ortaya atar ya da geliştirirken, kendi yaşam deneyimlerini kullanmış ya da onlardan yola çıkmıştır. Bu nedenledir ki, psikanalizin neredeyse tek başına kurucusu olan Freud'u ve onun kişisel yaşamını bilip anlamadan, psikanalizi ve ilkelerini anlamak olanaksızdır. Ancak, biyografisinin yazılmasını istemediğinden, kendisiyle ilgili kaynakları, özel mektuplarını, günlüklerini ve bunun gibi yakarak yok etmişti. Ne var ki yaşadığı dönemde yanında olan yakın dostu Ernest Jones, Freud'un yaşam öyküsünü bilimsel çalışmalarına da konu edecek biçimde 3 cilt halinde kitaplaştırdı. Bugün Freud'un özel yaşamı hakkında bilinenlerin çoğu bu biyografik çalışmadan elde edilmiştir. Freud ne ölçüde biyografisinin yazılmasına karşı durmuş, bu amaçla özel not, günlük, mektup ve bunun gibi yok etmişse, bilim-sanat kamuoyu o ölçüde dahinin özel yaşamına merak duymuştur. Bu merakta, psikanalizin gelişimini anlamak kadar, belki daha yoğun olarak Freud'un gizemli iç dünyasını anlamak arzusu da etkin olmaktadır. Özellikle feminizmin gelişim süreci içinde Freud'u ve onun iç dünyasını anlamak, anlamlandırmak ayrıcalıklı bir yer tutar. Psikanalizin gelişme süreci içinde Freud'un bazı hastalarının trajik sonları ve bunlar üzerinde geliştirilen spekülasyonlar, onun yaşamına duyulan merakı arttırmada kuşkusuz önemli rol oynamaktadır. Bu merak yalnızca spekülasyon oluşturmakla kalmamış, özellikle edebi polisiye kurgularda da kendine yer bulmuştur. Freud'un özel yaşamını olabildiğince açık etmeme çabası, bugün yaşananlar ve gelecekte yaşanacak olanlar konusundaki öngörüsüyle ilgili olsa gerek. Bu konuya daha sonra dönmek üzere, Viyana sürecini anımsayacak olursak, burada geçirdiği ilk yıllar için şöyle diyecektir daha sonraları. Zor ve anımsanmaya değmez günlerdi. Lise yıllarında çok parlak bir öğrenciydi ve liseye bir yıl erken başlamıştı. Latince, İngilizce ve Fransızca biliyordu. Kendi çabalarıyla İbranice, İspanyolca ve İtalyanca öğrenmişti. Bu yıllarda yoğun olarak Yahudi düşmanlığıyla karşılaştı, kendini toplum dışı hissetti. Bu süreç ona soyut yaşamayı ve bu duruma katlanmayı öğretti. Doğasında boyun eğme özelliği olmadığı için Yahudi düşmanlığı ona çok acı verdi. Yaşamı boyunca kendini bir Yahudi olarak hissetti ve çok az Yahudi olmayan arkadaş edindi. 8 yaşında okumaya başladığı Shakespeare'i bu yıllarda da yeniden okudu. Bilinir ki Freud, bilim adamlığının yanı sıra oldukça gelişmiş bir yazma yeteneğine sahipti. Freud, yaşıtlarına göre cinsel güdülerini bastırmada son derece başarılıydı ve bu nedenle de oldukça sakin bir ergenlik dönemi geçirmişti. Evliliğinden önce bilinen tek duygusal hikayesi Gizela ile ilgili olandır. Gizela, Freud'un ilk aşk deneyimidir. Sanırım bunu söylerken bizim bildiğimiz ilk aşk deneyimi olduğunu eklemek gerek. Ernest Johnson ifadesiyle Gizela, Freud'un Martha ile evlenmeden önce yaşadığı ilk ve tek aşk deneyimidir. Ancak unutmamalıdır ki, biyografiler bize yazarın izin verdiği ölçüde gerçeği söylerler. İşte dahinin etrafında geliştirilebilecek spekülasyonlardan biri daha. Gizela'ya dönersek, Freud onunla 16 yaşındayken doğduğu yeri ilk ve son ziyaretinde karşılaşmıştı. Gizela, Freud'un anne ve babasının arkadaşı olan Flus ailesinin kızlarıydı ve Freud'dan 1-2 yaş küçüktü. Ancak Freud, utangaçlığı nedeniyle kıza aşkını itiraf edemedi. Sonraları, üvey kardeşinin kızı Pauline'le evlenme fantezisi kurdu. Gizela'yı Pauline'le özdeşleştirdi. Buna annesiyle ilgili çocukluk fantezilerini de eklemek gerek. Böylece çocuksu bilinç dışı erotik fantezileri yeniden canlanmış oldu. Tüm bunlar, onun bireyin bu anlamdaki gelişimiyle ilgili çalışmalarında birer deneyim olarak önem kazandılar. Meslek seçimi için bir karar vermesi gerektiğinde ailesi onu özgür bırakmıştı. İlk gençlik döneminde askerlik düşleri kurmuş, sonraları arkadaşlarının da etkisiyle hukuk öne çıkmış, toplumsal olaylarla böylece daha ilgili olabileceğini düşünmüşse de sonunda anımsadığı ilk günden beri kafasını kurcalayan soruya, insanın nasıl insan olduğu sorusuna dönmüş ve bu soru onu tıbba yöneltmişti. Şöyle diyordu bu konuda. Gençliğimde içinde yaşadığımız dünyanın bilmecelerine ilişkin bir şeyler anlamak ve hatta çözümlerine bir şeyler katmak için çok güçlü bir ihtiyaç duydum. Tıp fakültesine kaydolmak bunun en güçlü aracı olarak göründü. Gerçekte ise tıbbın kendisine yönelik bir çekim hissettiği söylenemezdi. Tersine, tıp uzmanlığının hiçbir zaman içine sinmediğini ve kendisini onun sadık bir üyesi olarak görmediğini söyleyecekti sonraki yıllarda. Bu seçimde onun kararını etkileyen etmenlerin başında Goethe'nin bir denemesi gelir. Doğa üzerine yazılmış bu denemede Goethe, yalnızca doğanın güzellik duygusunu değil, anlam ve amaç duygularını da irdeler. Freud'unsa düzene ilişkin merakı insanın varoluşu ve kökeninin bilmeceleri üzerine odaklanmıştı. 1881'de mezun olduğu tıp eğitimi sırasında, zoolojiden kimyaya, felsefeye dek pek çok derse de girdi. Sonunda kendisi için en uygun alanın nöroloji olduğuna karar verdi ve bu yöndeki çalışmalara ağırlık verdi. Freud, gelecekte eşi olacak Martha ile 1882'de tanıştı. Martha, Freud'un kız kardeşlerinin konuğu olarak onların evine gelmişti. Genellikle yemekten hemen sonra odasına çekilerek çalışan Freud, o gece bunun aksine erkenden odasına çekilmemişti. Bunun nedeni, masada oturan, tatlı tatlı sohbet eden ve küçük parmaklarıyla elma soyan küçük kızın onu derinden etkileyen ilk bakışıydı. Freud, bu çekici Alman'ı elde etmek için her şeyini ortaya koymuş, Martha da ona aynı biçimde karşılık vermişti. Kısa süre sonra 4 yıl sürecek nişanlılık dönemi başladı. Başlangıçta ailelerin tepkisi kaygısıyla bu nişan gizli tutuldu. Freud, nazik, sevecen bir erkek ve tutkulu bir aşık, Martha ise entelektüel birikimi olan, başka erkeklerin de ilgisini üzerinde toplayan çekici bir kadındı. Freud, Martha'ya her gün kırmızı bir gül, yanında Latince veya başka dilde bir mısra gönderiyor ve onu heyecanla, dudaklarına güller ve inciler bağışlanan masal prensesiyle kıyaslıyordu. Ne var ki Freud'un tutkulu yanı, zaman zaman aşırı kıskançlık göstermesine neden oluyor ve bu dönemlerde büyük acı çekiyordu. Freud'un kıskançlığı yalnızca Martha ile ilgilenen erkekler konusunda değildi. O, Martha'yı ailesinden de kıskanıyor ve kendisinin Martha için herkesten ve her şeyden önce gelmesi gerektiğini düşünüyordu. Bunu düşünmekle kalmayıp Martha'ya bu konuda uzun uzun yazıyor ve ondan bazı isteklerde bulunuyordu. Martha, nişanlısının ekonomik durumunun iyi olmadığını bildiğinden, zaman zaman pişirdiği yemekleri ona gönderiyordu. Bu küçük ayrıntı, Freud'un Martha'nın anaçlığı konusunda öngörüde bulunmuş olmasına olanak sağlamış olmalı. Çünkü Ernest John'un onun tutkulu bir aşık olduğu konusunda söylediklerine rağmen, anlaşılan o ki Freud, tutkulu bir aşktan öte, yaşam boyu yanında olacak, kendisine dayanak görevi görüp hayatını kolaylaştıracak bir kadına gereksinim duyuyordu. Öyle de oldu. 1884 yılında kokaini tedavi amaçlı olarak kullanmaya başladı. Bu dönemde kendisi de kokain kullanmış, kız kardeşlerine ve henüz nişanlı oldukları Martha'ya da kokain kullanmalarını önermiştir. Uzun süre kokain kullanmasına karşın bağımlı olmayışı, yapısal olarak bağımlılığa yatkın olmayışıyla ilişkilendirilmiştir. 1885'te artık bir üniversite hocasıdır. 1886'da Martha ile evlenir ve Viyana'da özel muayenehane açar. 1887'de ise ilk çocukları Matilde doğar. Aynı yıl hipnotik tekniği kullanmaya başlar. Sonrasında ise hipnozu bırakarak serbest çağrışım yöntemini kullanır. 1877-1902 arasında Berlin'de bulunan Wilhelm Fleiss'la arkadaşlık kurar ve ikili uzun zaman yazışırlar. Freud'un Fleiss'a yazdığı ve 1950'de yayımlanan bu mektuplar, onun görüşlerini aydınlatır niteliktedir. Ne var ki Freud-Fleiss ikilisinin dostluğu sonraki yıllarda bozulmuş, geride yalnızca mektuplar kalmıştır. Sonraki dönemlerde benzer bir ilişkiyi Breuer ile yaşayan Freud, böylesine iç dökümüne dayalı dostlukların ardında çoğu zaman bir düşmanlık duygusunun yattığı görüşünü ortaya atarken, bu kişisel deneyimlerinden beslenmiş olmalı. Breuer ile 1895 yılında histeri üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada Freud, olgu öykülerini ele alarak kendi tekniğini betimlemiştir. Ne var ki, Breuer ile ortaklaşa yaptıkları bu çalışma, skandala yol açmış, bir süre sonra da ikilinin yolları ayrılmıştır. Ve Freud, yaklaşık 10 yıl boyunca bir anlamda yalnız kalmış, bu süreçte özellikle Yahudi çevre tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Bu dönemde Freud, savunma ve bastırma kavramları üzerinde çalışmakta, nevrozun ego ile libido arasındaki çatışmanın sonucunda oluştuğuna dikkat çekmektedir. 1896'da ruh çözümleme terimini ortaya atmış, aynı yıl babası ölmüştür. 1902'de profesördür ve 1905'te cinsellik kuramı üzerine denemelerini yazar. İnsanoğlunda cinsel içgüdünün gelişiminin, bebeklikten erişkinliğe dek ilk kez izlenişi. Uzunca süredir Freud'un çevresinde çözümlemeler kurumlaşmaya başlamış ve bu çabalar sonucu 1908'de Viyana Psikanaliz Derneği kurulmuştur. Bu, Freud'un yaşamındaki dönüm noktalarından biridir. 1910'da narsizm kuramı ortaya çıkar. 1923'te ise id, ego, süperego bölümlenmesiyle aklın yapı ve işleyişinin düzeltilmiş tanımını yapar. Sonraki yıllarda kadınların cinsel gelişiminden ket vurmalara, anksiyeteye, yıkıcı içgüdülere, özellikle ölüm, değin, sayısız buluşa ve çalışmaya imza atar. 1930 yılında Goethe ödülünü alır. Kendisini tıbba yönlendiren ilk ateşleyicilerden birinin Goethe'nin bir denemesi olduğu düşünüldüğünde, yıllar sonra onun adına konulmuş bir ödülü almış olması oldukça ironik ve bir o kadar da onur vericidir kuşkusuz. Ne var ki Freud için oldukça zor zamanlardır artık. Babasının ardından kızını, sonra torununu yitirmiş, kendisi de çene kanseri olmuştur. 1933 yılına gelindiğinde ise Hitler Almanya'da güç kazanmaya başlamıştır ve Freud'un kitapları Berlin'de halk önünde yakılır. Freud'un ciltler dolusu kitabı ateşe atılırken ateşli bir Nazi konuşmacı şöyle haykırıyordu: "Ruhu yok eden, cinsel yaşamı abartanlara karşı insan ruhunun asaleti adına size bir Sigmund Freud yazısını yakmayı teklif ediyorum." Bilimsel çalışmalarının başından itibaren Freud'a karşı çıkan, zaman zaman onu bir soytarı olmakla suçlayan kalabalık bir grup olmasına karşın, Hitler'in tavrı onu son derece üzmüş olmalı. Yine de bu olay karşısında verdiği tepki oldukça soğukkanlıdır. Yorumu şu olmuştur: "Bizimki de ne ilerleme. Orta çağda olsa beni yakarlardı. Bugünlerde kitaplarımı yakmakla tatmin oluyorlar." Bu soğukkanlı yoruma karşın etkilendiği açıktır. Gençlik yıllarından itibaren maruz kaldığı Yahudi karşıtlığı zaten yeterince acı çekmesine neden olmuş, ardından gelen bu durumsa katlanılır olmaktan çıkmıştır. Nitekim Hitler'in Avusturya'yı işgaliyle Freud, uzun yıllardır yaşamakta olduğu Viyana'yı terk edecek ve yaşamının son bir yılını geçireceği Londra'ya gidecektir. Bu arada evliliklerinin lirik dönemi çoktan bitmiş, çocuklarının sayısı 6'ya çıkmıştı ve Martha ancak onlarla ilgilenebiliyordu. Başlangıçta yaptıkları entelektüel sohbetler giderek azalmış, Martha artık yalnızca kocası için hayatı kolaylaştıran bir kadın olmuştu. Feminist bakış açısının eleştirel bir dille ifade ettiği gibi, Martha asla kendisi olarak anılmamış, Sigmund Freud üzerinden tanımlanmaya, anlaşılmaya çalışılmıştır. Bunda şaşılacak bir şey olmasa gerek. Tarih o aileden bir dahi çıkaracaktı ve bu Sigmund Freud olacaktı. Öyle oldu. Martha ise evin ve çocukların tüm işlerini üstlenmişti. İlk günden itibaren ekonomi onun idaresindeydi ki uzun yıllar yoksulluk çekmiş, güçlükle geçinmişlerdi. Martha asla şikayetçi olmadı ve ev ya da çocuklarla ilgili sorunları kocasına yansıtmadı. Sigmund'un yapması gereken tek şey, Martha'nın olağanüstü biçimde düzenlemiş olduğu ortamda hastalarına bakmak ve bilimsel çalışmalarını yapmaktı. Martha bu hayatı düzenleme işini öylesine abartmıştı ki, kocasının diş macununu bile fırçanın üzerine o sıkıyordu. Hatta Bazı kaynaklara göre Martha ev işlerinde hastalıklı sayılacak ölçüde titiz ve kuralcıydı. Bu durumda feminist bakış açısının Freud erkek üzerinden değil, Martha kadın üzerinden eleştiride bulunmasını beklemek daha doğru olmalı. Bu durum geçtiğimiz yüzyıl için bir ölçüde anlaşılır olabilir. Ne ki bugün içinde çok farklı olduğu söylenemez. Denilebilir ki çok az örnek dışında kadınlar bugün de kendilerini erkek üzerinden gerçekleştirme çabasındadırlar ve bu durum antifeminist gruba cesaret vermektedir. Ve Minna. Martha'nın kız kardeşi Minna, nişanlısının tüberkülozdan ölümünden sonra evlenmemiş, bir süre mürebbiyelik yapmış, kendini yetiştirmiş ve bu arada Freud'la yakınlaşmıştı. 90'lı yılların ortalarında ise Freud'ların evine yerleşti ve o günden sonra çocukların iki annesi oldu. Martha ve Minna, aile içinde aynı haklara sahiptiler. Öyle ki Minna, eve gelen telefonları kendisini Bayan Freud ya da Bayan Profesör diye tanıtarak açıyordu. Bu durum özellikle küçük çocuk Anna için sorun çıkardı. Evde iki anne vardı ve bu babasının sevgisini alan kendisinden başka iki kadın olması anlamına geliyordu. Minna ve Freud arasındaki ilişkinin boyutları hiçbir zaman tam olarak bilinemedi. Bilinen Freud'un baldızı Minna ile çok sevdiği tarot oyununu oynadığı ve onu görgülü, sırdaş, zihnen barışçıl bulduğuydu. Ayrıca Minna ailesi konusunda Martha'dan farklı düşünüyordu ve bu baştan beri kayınvalidesiyle iyi ilişkileri olmayan Freud'un istediği şeydi. Martha bu konuda tam olarak Freud'un isteğini yerine getirmemişti. İlk bakışta Siyam ikizleri gibi birbirine benzeyen bu iki kadın gerçekte tamamen farklı yapıdaydılar. Minna güçlü bir yapıya sahip, gösterişli, kendini saydıracak kadar kendinden emin ve enerjikti. Freud'un bir keresinde keşfettiği gibi, daha çok ona karşı yabani ve her zaman olduğu gibi hararetliydi. Erkeksi sertliğiyle asil Martha'nın nispeten daha nazik olduğu sırada, Freud'un özellikle ününün doruğundayken etrafını saran entelektüel kadınların androjenini yansıtıyordu. Martha, tüm ileri görüşlülüğüne karşın, bazen sivri dilli, yumuşak, çekingen ve hassastı. Freud'un söylediği gibi, kadınsı idealin cisimleşmiş bir şekliydi. Çoğu kişi tarafından reddedilse de, Freud ve Minna arasında uzun yıllar süren zihinsel birlikteliğin, birlikte vakit geçirmelerin, ikili arasında cinsel bir çekim olmadan yaşandığı düşüncesi, doğrusu çok inandırıcı gelmiyor. İşte bir spekülasyon konusu daha. Minna'nın Freud ailesi içindeki konumunun yansıtılmak istendiği gibi olmadığı, ikilinin cinsel anlamda da birlikte olduğu konusunda az da olsa kanıtlar vardır. Freud'un öğrencisi de olan ve psikanaliz konusunda çalışmalara katkı veren Jung'a göre ikili cinsel yaşamı da paylaşmıştı. Jung, Freud'un kendisiyle bir konuşmasında karısı ve baldızından söz etmeye başladığını ama hemen vazgeçerek sustuğunu ve ardından şöyle dediğini belirtir. Daha anlatabilirim ama otoritemi riske atamam. Jung ayrıca Minna'nın kendisine Freud'la cinselliği paylaştıklarını söylediğini de ifade eder. Jung'a göre Minna, bu itirafı yaptığı gün Freud'la ilişkisi nedeniyle vicdan azabı duyduğunu da söylemiştir. Amerikan Imago dergisi editörü Peter L. Rudinsky'ye göre de psikanaliz idealleştirilmiş bir Freud imajı yaratmıştı ve insanları rahatsız eden cinsel konuların açıkça ele alınabilmesi için Freud her türlü kuşkudan arındırılmıştı. Editör bu durumu tam Freudyen bir tutum olarak niteler. Elbette ki iki insanın özel yaşamda neyi ne kadar paylaştıkları sır olarak kalmalıdır ve spekülasyon konusu edilmeleri ahlak dışıdır. Ne var ki söz konusu Freud olunca varoluşun yapı taşlarından olan aşk kavramının nasıl yaşandığı ya da yaşanamadığı önem kazanır. Bu konuda en doğru sözü Peter Gay söylemiş olsa gerek. Birlikte yatmış olmaları büyük bir olasılık. Ama bu psikanalizi daha az değerli kılacak bir şey değil. İkilinin ilişkilerinin boyutu, cinselliği içerip içermediği, psikanalizi daha az değerli kılacak bir şey değil ama, psikanalizi kavramakta, açımlamakta etken olacağı da ortada. Freud, 1890'ların ortalarında, cinselliğin nevrozda belirleyici etkisi olduğu konusuna eğilmiş, sonraki yıllarda ise bu inancını derinleştirmişti. Normal cinsel yaşamı olan bireyin nevroz geçirmeyeceğini savunuyordu. Ünlü bir jinekoloğun kendisine yönlendirdiği nevrozlu bir bayan hasta hakkında söyledikleri, bu düşüncesini pekiştirir gibidir. Bu hastalığın tek reçetesi aslında yeterince tanıdık, fakat bunu da biz yaptıramayız. Ancak şu iş görür. Re penis normalis dosim repetetur. Freud hakkında kafa karıştıran konulardan biri de budur. Sadece nevroz konusunda değil, duygusal yaşantıların söz konusu olduğu her yerde cinselliğin rolü üzerinde şiddetle duran Freud, kişisel olarak cinselliğe karşı olumsuz bir tutum içindedir. Sürekli olarak cinselliğe düşkünlüğün tehlikeleri üzerinde durmuş ve bu kaba, hayvani ihtiyaca tenezzül edilmemesi gerektiğini yazmıştı. Ona göre cinsel faaliyetler küçük düşürücüdür ve insanın hem bedenini hem de zihnini kirletir. 41 yaşındayken bir arkadaşına kendisinin cinselliği bütünüyle terk ettiğini yazmış ve şöyle demişti ardından. Cinsel tahrik benim gibi bir insan için artık işe yaramaz. Bilinen Freud'un zaman zaman iktidarsızlık sorunu yaşadığıydı. Cinselliği bütünüyle terk ettiğini söylediği o yıllarda kendini analiz etmeye başladı. Birkaç yıl boyunca birçok nörotik zorluk yaşadı. Kendi durumunu anksiyete nevrozu olarak teşhis etti ve cinsel gerilimin birikmesi olarak tanımladı. Cinsellik konusunda kişisel yaşamında böylesine olumsuz bir tutum içinde olan Freud, kadınların penisten yoksun oldukları için aşağılık duygusu hissettikleri ve hasta bir süper ego geliştirdikleri görüşünü savunmuştur. Tam burada Freud'un küçük kızı Anna'yı anmak gerek. Anna Freud, iki anneli büyümenin karmaşasını en yoğun olarak yaşayan çocuktu ve kişiliği olasılıkla, hiç değilse Freud'un bakış açısıyla bu durumdan oldukça etkilenmişti. Aslında Anna için karmaşa doğumdan önce başlamıştı. O, istenmeyen bir çocuktu. Bunun yazılarında eğer ebeveyni için uygun bir doğum kontrol yöntemi olsaydı, hiç dünyaya gelmeyeceği düşüncesiyle açıkça belirtmişti. Anna'nın doğduğu yıl 1888'di ve bu aynı zamanda psikanalizin de doğduğu yıldı. Aile içinde mutsuz bir çocukluk geçiren, ilgilenilmeyen biri olarak kalan Anna, ilerleyen yıllarda babasının yolunu izlemiş ve bir analist olmuştu. Çocukluğuna dair hatırladığı şuydu: büyükler tarafından terk edilme, onlar için sadece bir sıkıntı olma deneyimi ve sıkılma, terk edilme hissi. Buna rağmen sonraları babasının gözdesi oldu. Henüz 14 yaşındayken gizlice babasının konferanslarını dinliyordu. Babasına olan duygusal bağlılığından endişelendi ve 22 yaşında onunla analize girdi. Bu analizler haftada 6 kez gerçekleştirildi ve akşam saat 10'da başladı. Sonraları Freud, kızını analiz etmesi nedeniyle yoğun eleştiriler aldı. Bu olayı imkansız ve ensest bir tedavi olarak niteleyenler oldu. Anna'nın bu alandaki ilk çalışmasının başlığının fantezi ve hayalleri yenmek olması ilginçtir. Adı bilinmeyen bir hastadan yola çıkarak hazırladığını söylediği bu çalışmada Anna, hastanın ensest baba-kız aşk ilişkisi hayallerini, bunları yenişini ve kendini tatmin yoluyla cinsel tatmine ulaşmasını anlatmıştı. O, çalışmanın adı bilinmeyen bir hastadan yola çıkılarak hazırlandığını söylese de, gerçekte kendi fantezilerinden yola çıktığı biliniyordu. İstenmeyen bir çocuk olarak dünyaya geldiğini bilen, bunun verdiği dışlanmışlık ve başkalarına yük olma duygusunu yoğun olarak yaşayan Anna, yaşamı boyunca annesiyle iyi ilişkiler kuramadı. Çocukluğundan itibaren anne-kız arasında çekişmeler yaşandı. annenin küçük kızı Sophie'ye olan düşkünlüğü, Anna'yı daha da yalnızlaştırıyordu kuşkusuz. Ve Anna, annesi ve kız kardeşi gibi kadınsı olmayı reddetti. Giyim kuşamı ve davranış biçimiyle daha erkeksi bir görünüm sergiledi. Anna, ilerleyen yıllarda Dorothy B. Tiffany ile birlikte oturdu. İkilinin arkadaşlığının lezbiyen ilişki olduğu söylentileri yalanlandıysa da, bugün bile bu düşüncenin doğruluk payı olduğunu kabul eden azımsanmayacak bir grup vardır. Sigmund Freud'un ömrünün son 10 yılında Anna hep onun yanındaydı ve kendine babasının bakımını adamıştı. Öyle ki Anna'nın varlığı ve hasta bakıcılığı Freud için vazgeçilmez olmuştu. Hiç evlenmeyen Anna, hayatını duygusal yönden zarar görmüş çocuklara psikanaliz uygulamaya adadı ve bu alanda adı anılan bir isim olarak psikoloji tarihine geçti. Bir dahinin yaşamını ve aşklarını konu eden bir yazıda, o dahinin kızının bu denli yer alıyor olması şaşırtıcı. Ne var ki bu ilişkiler ağı anlaşılmadan, Freud'un ne yaşamı ne de aşkları hakkında sağlıklı düşünceler üretmek mümkün olur. İstenmeyen bir kız çocuğu olarak dünyaya gelme, anneyle yaşam boyu çekişmelere dayalı bir ilişki, babaya duyulan hayranlık ve onu ilerleyen yaşında dahi annesinden kıskanma. Bu kızın, Anna'nın yaşamını bir kadın arkadaşıyla tamamlamış olması ve çocuk analizleri yaparak kendini mutlu hissediyor olması, kuşkusuz tabloyu tamamlar durumdadır. Ayrıca, Oidipus kompleksinin mucidi olan bir adamın, çocuklarının, iki kadının tek ve aynı adamla yaşamak için anlaştığı bir ortamda büyümelerine izin vermiş olması da oldukça şaşırtıcıdır doğrusu. Söylemiştik, Freud'un yaşamı ve çalışmaları her zaman sansasyonlara açık kapı bırakmıştır. Psikanalizin zaman içerisinde dünya çapında başarı kazanmasıyla birlikte Freud'un da ünü arttı ve ailenin sosyal çevresi oldukça genişledi. Bu geniş çevrede ünlü erkekler ve kadınlar da yer alıyordu. Bunların kimisi hasta olarak, kimisi de yalnızca tanışmak ve dostluk kurmak amacıyla Freud'ları ziyaret ediyordu. Ziyaretçiler arasında kraliçeler, prensler, bilim adamları ve yöneticiler de bulunuyordu. Thomas Mann, Albert Einstein ve Rainer Maria Rilke de Freud'ların ziyaretçileri arasındaydı. Prenses Maria Bonaparte, Louis Andreas Salome, Yvette Gilbert ise Freud'ları sık sık ziyaret eden ünlü kadınların başında geliyordu. Bu kadınlarla Freud arasında yalnızca hasta-doktor ilişkisi olduğu düşüncesi çoklarınca inandırıcı bulunmamışsa da bunun aksini gösterecek deliller de yoktur. Her şey kapıların ardında olup bitmiş ve Freud'ların evinde pek çok şey hasıraltı edilmiştir. Ancak aile bireylerinin de katıldığı bir düşünce vardır. Freud'un Viyana'ya bağlılığı, nefret ve sevgiyi ve antipatiyi de içeren bir tür aşktır ve bu duygunun nedeni de saklı kalmış, trajik bir aşk öyküsü olmalıdır. Görüldüğü gibi az da olsa yalnızca dışarıdan değil, aile içinden de spekülasyonlara destek verecek sesler yükselmiştir. Hitler'in zaferiyle birlikte, Yahudiler için Viyana'da yaşamak olanaksızlaşmıştır. Pek çokları gibi Freud'lar da Hitler zulmünden payını alır. Evleri aranmış, Marta gözaltına alınıp sorgulanmış, sonraları ise ailenin pek çok üyesi Nazi kamplarında ölmüştür. Çocuklarının, babasının ve özellikle çok sevdiği torunu Heinerle'nin ölümü ve hastalıklar nedeniyle Freud için yaşam neredeyse çekilmez bir hal almakla birlikte, onun asla yakınmadığı, yakınmayı bir tür sıkıntıyı karşısındakine aktarma olarak gördüğü bilinir. Freud, yaşamı boyunca, yalnızca torunu Heinerle öldüğünde ağlamıştır. Kendisinin de dediği gibi, Heinerle, Freud'un gözünde bütün çocuklarını ve kardeşlerini simgeliyordu. Onunla birlikte, bütün ailesini de kaybetmiş gibiydi. Yaşamının son 15 yılı ise kanserle boğuşmakla geçmişti. Çene kanseri nedeniyle onlarca kez ameliyat olmuş, çenesine protez takılmış ve dayanılmaz ağrılar çekmiştir. savaşın yarattığı fiziksel ve duygusal travmaları, yanı sıra çekilen ekonomik zorlukları, ki çoğu zaman yiyecek yemek, yakacak odun bulmakta güçlük çektikleri dönemlerdi bunlar, eklemek gerek. Yaşanan bunca acının üzerine gelen Nazi dayatmaları karşısında uzun süre direnen Freud, nihayet yakın dostlarının ısrarı ve vize konusundaki yardımları sayesinde Anna ve Martha ile birlikte Viyana'dan ayrılır ve Londra'ya yerleşir. 1938. O tarihte 82 yaşındadır. Minna ise onlardan bir süre önce Londra'ya gelmiştir. Londra, Freud'ları güler yüzle karşılar ve orada nispeten rahat ederler. Ne var ki Freud'un sağlığı giderek kötüleşmekte, ağrılarsa dayanılmaz olmaktadır. Ancak bilinir ki Freud bu zamanlarda da yakınmamış, doktorundan hastalığına ilişkin her şeyi açıkça söylemesi ve zamanı geldiğinde daha fazla acı çekmesine izin vermemesi konusunda söz almıştır. Bu, üstü kapalı bir tür ötenazi isteğidir. İsteği yerine getirilir. Kaçınılmaz sonun ayak sesleri duyulduğunda doktor, Anna'ya durumu açıklar ve onun onayını alarak, Freud'un dayanabileceğinden daha fazla dozda morfini ona enjekte eder. Tarih, 23 Eylül 1939'dur. Ve Freud, aynı gece sabaha karşı, bir daha uyanmadan ölür. Cinsellik üzerine nevrotik düşünceleri, antifeminist tavrı ve ailesindeki kadınlarla olan sıra dışı ilişkileri nedeniyle onu eleştirebiliriz. Ne var ki bu eleştiriler onun bir dahi olduğu gerçeğini değiştirmez. Kusursuz değildi ama bir dahiydi. Ve dahi olmak kusursuz olmayı gerektirmiyor, tersine kusuru gereksiniyordu. Freud'un da dediği gibi bilinçaltı uyumsuz olanı temsil ediyordu ve uyum sağlama çabasıyla birlikte bilinçaltı yolculukları yapmak olanaksızdı. Psikanaliz bir anlamda yatıştırma ve tedirgin etme birlikteliğine dayanıyordu. Bu durumda kendi bilinçaltını analiz eden Freud'un, psikanalizin yalnızca yatıştırmacı yönünü temsil edip tedirgin etme yönüne uzak kalması düşünülemezdi elbette. Bilindiği gibi o yapıtını kendinde temsil etti. Bu belki de dahi olmanın bir gereğiydi. Tarihe yalnızca adıyla değil, tüm yaşamıyla geçti. Bugün dünyada adı en çok bilinen, kendisine en çok atıf yapılan bilim adamı olmasının bir nedeni de bu olsa gerektir.